بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا درس امروز ما أي شرح كتاب مدينة جزء الدوم درس الدرس السادس والعشرون درس بستششم امروز در موضوع انا الفعل المعتل الفاء المثال الواوي يا كنام ديگر شو چی میگن مثال واوي درباره همین میزنیم فعل معتل پیش از اینکه درباره فعل معتل گپ بزنیم باید بدونیم که تقسیمات فعل یعنی که تقسیمات فعل فعل دو تقسیم شود صحیح و معتل فعل صحیح یعنی که در او حرف علت نیست لیس فی حرف عله و معتل چه فی حرف عله او حرفان یا که یه حرف علت یا که دو حرف علت حرف علت می دانه که علی و او یا خب انا انواع فعل صحیح من فعل صحیح من یه بار تیز میگذاریم شد تمام شرح میکنیم فعل صحیح من سه قسمه سالم محموز مضاعف سالم یعنی که در سالم چی حمزه نیست حمزه نداره محموز یعنی که حمزه دار مضاعف یعنی که یه حرفش بگیم دوبار تکرار شده گه فما حرف شده دار یا جنسی واحده نکه تکرار شده مثال عده حج مله مثال شده همینا چی هستن مضاعف یعنی که هرش یک جنس یک حرفان خب اینا صحیح امروز درس ما صحیح نیست درس ما معتله معتله گفتیم که چی؟ یعنی که فعل هایی که در بگیم داخلشان حرف علت هسته فعل معتل همچنین تقسیم می شود فعل معتل همچنین تقسیم می شود به چهار قسم به چهار قسم قسم اول خود در تقسیماتش هر خیلی تقسیم میکنه مهم نیسته قسم اول مقصد حرف علت یک دانه داره فعلی که حرف علت یک دانه داره او را چی میگن؟ مثال اجوف ناقص ای قسم یکمون قسم یکمون سه قسم شد قسم دویمون یک دانه لفیف لفیف من دو قسم های لفیف مقرون و لفیف مفروق فهما اینا را امروز نمیگیریم امروز فقط ما درباره چی میزنیم معتل الفاء معتل الفاء یعنی مثال نام دیگه اش چیسته مثال مثال یعنی که حرف علت در اولش هسته حرف علت در اولش هسته ایرا برای چی گفت که معتل الفاء یعنی که همه چیزا وزنشون به وزن فعله برای ما حرف اول که حرف علت برای ما فعله حرف اولش فاعل نه برای اون گفتن که چی؟ معتل الفاء مثالی وقف مثالی یئس و او مثال چی هست؟ حرف علت یا حرف علت در اول آمده یا میگیم معتل الفاء یا میگیم که مثال خب یه معلوماتی کوتاه که در برای فعل معتل انا که کتاب من چی میگه؟ کتاب ها میبینیم میگه که الفعل المعتل الفاء فعل معتل الفاء هو الذي في اول حرف العله آنه هست که حکی میگه اولش حرف علت داره نحوه و مثالی نحوه و مثالی وجده وعده وقفه اولش چیه وو یعنی که حرف علت میگه که احرف العله ثلاثتون حرف های علت چند تا میگه ستن الواو والالف والیا ایرا در خودتون بگیرین حرف العلة إذا كان في أول فعل أجر كما حرف أنتر أول فعل بوجه سمي الفعل مثالا نومي ده مشاهد فعل رو مثال قفتينكو مثال وإذا كان حرف العلة الذي في أول الفعل واوا سمي مثالا واوي أجر كهم أول حرف علات بوجه وحرف علات من حرف واو بوجه متونا واو بوجه متونا مثال يو بوجه أجر كي واو بوجه شو ميجان سمیت میگه مثالا واوی هم مثال است هم واوی های مثال وعده میگیم که چی هست های معتل الفا یا که مثال الواوی اصل اصل همی است که شما بدونید که وقتی که معطل فا گفتن مو چه در نظر داریم، یکی حرف اولش حرف علت های تمام. انا امثیلتون مثال ها وجد یجیدو اینجا ماضی و مدارش های اصل ها یوجیدو مکسور العین اصلش چی است های؟ مکسور العین حرف عینش کسره داره اینجا یوجیدو ما عین نداریم نیکی جه افتیس هست که مکسور العین یعنی ای چی را در نظر داره؟ یعنی که ما هر یک فعله با چی چین میکنیم؟ با فعله فعله فاعلام برای همین گفت که اصلش چی است؟ گفت مکسور العین یعنی که همون عین راست عین در کدام های حاضر میجده؟ وجده واو مونده ایجا فاعی جی مونده ایجا عین ای دال مونده ایجا لام ای وجده فعله برای همین وقتی که گفت که در مداری یجیدو کسرشید وقتی که کسرشید واو در ایجا چی شید؟ حذف شید حذفت منه الواو واوش در ایجا حذف شید مثال وزن یزینو زین وصل یصل صل وقف یقف قف وعد یعید عد وصف یصف صف وعظ یعظ عظ خب وضع یضع میگه وضع یضع فتحت عین الفعل فتحت یعنی وداع فا عین لام میگه که عینش چشید فتحه گرفت لانه مثل ذهب یذهب برای که به مثل ذهب یذهب است مفتوح العین یعنی عینش مفتوحه فما یذهب در اینجا ذهب فعلا عینش های فا ذهب ها عینه با لامه برای همه وقتی که ذهب فعلا کشید برای همه یکی کشید فتحت عینه گفت نه فتحت عین الفعل خب وهب یهبو مثل همون وقع یقعو خب اینو ماضی مضارع امر در اینجا فقط آورده است وضع یضعو ضع وضع یدعو دع فهمه؟ این مایبود فعلی معتل الفا یکی مثال الواوی آره خب یایش هم میاره نمیدونی در درس دیگه میاره اگه درس دیگه در میاره اینجا فقط یک تا آورده است که همو یکی به حرف علت واو سر میشه و همونش فقط آورده این پایان هم یک قاعده دیگه آورده است برای میزان صرفی میگه که المیزان صرفی و الوزن فعله میزان صرفی با وزن فعله است یعنی با فعله چین میکنیم هو المیزان صرفی للافعال والاسماء این میزان صرفی هم برای فعل های هم برای اسم های فالفعل و ذهب وزنه فعله وزن ذهب چی است فعله والفعل حفظ وزنه فعله خیلی میزان صرفی را وای میکنیم شما اون در صرف میخونیم خب میان اقول فی الفعل ذهب در گفته میشه در فعل ذهب میگه حرف ذل فاء الفعل ذ فاعل فعل برای چی برای که فعل ذهب اولی همای و حرف ال ها عین الفعل ها یعنی فع ذ ها ها عین فعل و حرف ال با لام الفعل یعنی ذهب اخرش باب فعل اخرش لام خب و ذلك بناء على ترتیب الاحرف فی المیزان فعله و ای میگه چی است بنای ترتیب یافتن یعنی حرف ها در میزان های فعله است در میزان فعله یعنی که خیلی که فعله که باشه همو با وزن همو فعله یفعلو فعله یفعلو فعله یفعلو با همو چکا میکنیم وزن هم قطعی دیگه فعله رو چین میکنیم دیم قویده من التصغیر التصغیر اسم تصغیر التصغیر ای جعل شیئی صغیرا یک چیز رو خورد گرداندن و تصغیر خاص بالاسماء و تصغیر خاصی اسماء یعنی خاص اسم های فعلا تصغیر کرده نمی شود خب تصغیر الاسم ثلاثی یعنی که ایجا فقط ثلاثی رو آورده یعنی تصغیر اسم ها میتونه ثلاثی باشه میتونه رباعی باشه میتونه خماسی باشه اینا هم تصغیر دارن یکی وزناشون فرق میکنه حاضر فقط وزنی ثلاثی رو دمو آورده یکون علی وزن فعیل ثلاثی در وزن چی هست فعیل مثال ولدون صغیرون کودک خورد باشه چی میگوی؟ ولید یعنی که وزنش فعیل خب نهر نحیر یعنی نهر یا دریای خورد دریای چه کودک خب جبل کوی خورد باشه اگر جبلون صغیرون کوی خورد جبیل کلب ya'niki kichik bo'lishadi, sagi xo'r bo'lsa chimakim kulayb, fahmo. I vazni chi bo'l? Thulasi. Vazni sulosi, ya'ni se harfa. خب اگر که وزن من و اگر که ربعی باشه چی؟ اینجا نیاورده است. یک کوتاه که میگیم برای ساختن همینا، برای مثال بگیم که سلوسی ساختن، ربعی ساختن چی کار میکنیم؟ همی طریقه ساختنش اهمیت میتین که حرف یکمه دامه میکنیم، حرف یکمه دامه میکنیم، رنگی این ولد اهمیت دین وو دیده حرف یکم ووی دامه کدیم. خب دیما چیکار میکنیم؟ فتحه میکنیم. وو لا دیم حرف چیکار کنیم؟ فتحه کردیم. فما با زیاده یا یز حرف یا زیاده میکنیم در اینجا. ولی یکی یا باید ساکن باشه. فما یا ساکن باشه. یا بعد حرف دیم میآید. فما ولید. ولید واو دما کردیم، لاما فتحه دادیم، حرف سیم ای خدمون یا کردیم. فما یا را زیاده کردیم بعد حرف دیم یا را خودت زیاده میکنی. بعد چی میشوه؟ یارا ساکین میکنه ولید، نحیر، جبیل، کلیب، یا اینکی نمیدانم قلیم، مثلا قلم، قلیم، انا رجل، اگر بگیم رجل مثلا رجیل، یک ما دمه دیم فتحه سهیم یارا زیادی میکنه ساکین میکنه تمام سیغه اسم تسخیرمون ای چی میبرویه؟ ای سلوسیون میبرویه. خب اگر رباعی باشه چی؟ اگر رباعی باشه برای تسخیر کردنش انا حرکت میتیم حرفی بعد یا مثل همی اول دمه میکنیم، دیم فتحه میکنیم، سیمه یا میمونیم. ای خدمون رباعی همی خیلی یکم دمه دیم فتحه سیمه یا ساکینه خمونه میمونیم، اما بعد حرفی بدینش در سلوسی کار نمیگرفتیم، اما در رباعی حرفی بدینش کسره میتیم. حرفی بدینش چیکار میکنیم؟ کسره. مثلا میگیم منزل، مونی، مثل همون مونی اما زیل میکنیم، یعنی خمو کسره زیادی میکنیم. منزل مونی زیل، یعنی فعیل. وزنش چی هست؟ فعیل. امیر احمد بتین فو دما عین فتحه یا زیادی سکین، فعیل، عینش کسره. ای وزنی چی بود؟ اسم رباعی مون. یکی چی بگیم؟ مرکب. مثال مرکب مورای کیب، یا که ملعب مولای عیب. این وزنی رباعی من بود. خب در خموسی چیکار میکنیم؟ در خموسی حرف عله را قلب میکنیم، حرف عله پیش آخره قلب یا میکنیم. فهمو مثال وزنی خموسی من فعیل، مثل رباعی نه که دیگه با یای دیگه زیادی میشه. فما فعی عیب دوجا فعی عیل یا یو زیادی میکنه تمام. مثل همو اول دما دیم فتحه سیم یای ساکین، چورم بگیم کسره، یا یو دیگه زیادی میکنه میشه خموسی. مثال مصباح علیفش چی هسته؟ ای حرف های ایل علیفش مصباح. مثل همون دامه میتیم موسیبی میکنیم، موسیبی یا یه دیگه میمونیمش ای پشتی کسره تمام. موسیبی مثال عصفور آخرش چی هسته؟ مقابلش حرف ایلا واو هسته. مثال عصفور میگیریم عصیفیر میکنیمش، میشه وزنی نچه خموسی، اسمهای خموسی من. خب انا خیلی شرط ها دارن، بعضی شرط ها دارن. مثال باید که مثال اسم باشه، اسم معرب باشه، فهما تسخیرش میکنیم. اگر که مبنی باشه، مبنی اسم ها مبنی میشن، معرب میشن. اسم مبنی چی؟ تسخیر نمیشه. این یکم شرطش. دویم شرطش باید که خالی از صیغه تسخیر باشه، خودش مستقر نباشه، فهما. اگر که خودش که صیغه تسخیر باشه، مثال خودش ولید باشه، ما ولید نمیتونیم که با اثر تسخیر کنیم، فهما. یا که خلاییم، یا کدام کلمه ای که مثال خودش تسخیر باشه، ما دویم بار تسخیرش کده نمیتونیم، باید خالی تسخیر باشه. خب بعد سیم یک قیده دیگه ما که ما اسمی جلاله، یعنی که کلمه الله نمیتونیم تسخیر کده، فهما. برای که وای ندارم اسم معرب هست، اما جا گفتن که باید معرب باشه اسم، یعنی کلمه الله چیه؟ مبنی نیست، معربه، اینه که نمیتونیمش، فهمو. ای استثناء قیده. اسم الله نمیتونیم که تسخیر کنیم، فهمو؟ یا که اسم های ملائکه ها را. خب ان شاء الله کفایه همقدر با دیگه جو اومدیم، ان شاء الله که با خوبتر شرح میکنیم. قاعده سیمون اسمی تفضیله، اسم تفضیل الله اعلم با فکرم یک بار گرفته بودیم اسم تفضیله با یک اون زیادی قطعی اومده گیا یقینا مثال تکراری بگیم خالی نمی آیا. اسم تفضیل ای تفضیل شین علی شی، یعنی یک چیز بهتر شمارنن در چیزی دیگر. میگه یصاغو من الفعل ثلاثی علی وزن افعله، یعنی که ترکیب یفتگی ای وزن فعل ثلاثی، یعنی فعل ثلاثی افعله با وزن چی؟ افعله. مثال محمدون افضل من خالدین، محمد بهتر است از خالد. افضلو فهمو؟ افعلو افضلو با وزن افعله. فاطمتو اطولو من زینبه، اطولو طویل اطول. فإذا كان الفعل مضاعفا، اگر که فعل مضاعف باشه، مضاعف گفته بودیم که ای جنسی خودش یک حرف زیادتی ای، میگه انتقل تضعیف الى اسم تفضیل، انتقال میگه اما تضعیفش در اسم تفضیل، یعنی اما زیادی بدنش در اسم تفضیل. ما میدونیم که امی ای ثلاثی میشوه، ای ثلاثی. مثال در بالا از مثال آوردگی بدیم که افضل، افضل اطول، مثال اطول تا واو لام هرسش هستن. اما در مضاعف چی؟ مثال قل، فقط دو حرفش نمایانه، حرف سیمش نیست. برای چی برای مضاعف ای همه ای جنسی همو حرف یا لامی دیگهش مثال نیست، ادغام میده همون درونی همو ای مثال قل. بعد اینو را چی خیلی میکنیم؟ اینو را میتونیم از افعال میکنیم یا که نمیتونیم. مثال قل یعنی قلیلون، کم. اسم تضعیفش میگه چی هسته؟ اقلو، اقلو، فهمو؟ در وای میبرویا در اسم تفضیل میبرویا اقلو. مثلا یکی تقولو طالبو فصلینا اقلو، فهما؟ یعنی کمتر است من طالب فصل شما، از طلبای صنف شما. حبه مثل ما، یعنی دو تا بو ایده حبه حبیب، یعنی دوستور. احبو یعنی که دوست داشته تر. ابی حبیب الیه، پدر میگه برای من دوست داشتنی است. و امی احب الیه منه، و اما مادرم دوست داشته تر است از پدرم دیده. شده فهم؟ شده یعنی شدید، سخت. اشد و سختتر، البرد الیوم اشد، خنکی امروز سختتر است. خب البرتقال لذیذ، میگه که برتقال لذیذ است، بامزه است. و التفاح الذ منه، اما سه میگه بامزه تر است از آن دیده، فهما؟ یعنی که وقتی که مضاعف هم باشه به وزن افعل میتونیم در اسم تفضیل بگردانیم شه. خب قاعده دیگری من ها هو ذا، ها هو ذا اصلش ضمیر هو، اسم اشاره قطعی هذا اش ويستي. هو واسم إشارة. يعني فصل بين هاء تنبيه واسم إشارة بضمير هو، وفصل جزوش بين ها هاي تنبيه إلى هاي تنبيه ميجان، والضمير واسم إشارة. مثال أصل هذا، أي هذا در معنى بقيمة قلت تغيره تمنون ميكنا ليجا هذا هاشت هاي تنبيه هاي ذاش، يعني اسم إشارة مو هذا، هو ذا يعني هيك ها هو ذا يعني هذا، أنا هذا، ها أنا ذا، يعني كي در معنى چی فرق میکنه كي مثلا تنبه میکنی هي ما اين اي جيوم، هي هي تنبه میکنی مثلا هذا اين این ای تنبه نیست، هذا الكتاب، هذا کتاب، مثال ای اگون تنبه نیست، این کتاب است. وقتی که ها ها انا ذا، یا که ها دیگه چی مثال آورده، ها انا ذا آورده است، هیا هذی، ها هیا ذی، فهم خواهی ای ذا ذی، ای وای فرمه کنه، ای نصب جر جز ای وایش فرمه کنه، مرفوع منصوب مجرور بدنش فرمه کنه. خب این اسم خیلی جزم نمیشون. خلاصه گپ چیست؟ تنبیه های، تنبیه که Ha anada hey ma ina ijada yam. Ho ina hastay ijada yam. Famo ya se tambeh kardan işte ham khay istifade mein bari. Khob. Ana qoida digare mon yajibu. Yajibu al fi'lu yajibu qada bara fi'l mirawa i fi'l hastay mega ya'ti ba'dahu masdar muawwal. Ba'di hu masdar muawwal miya. Masdar muawwal yani an خب بعد ان فعل ميويا فعل مضاري بعد ان فعل مضاري ميويا تقول يجب ان اخرج ان كي درامات واي ميكنه منصوب ميكنه فما باري مصدر مؤول ان درامات انام اي ادوات نصبي ان اخرج اي يجب الخروج فما يجب الخروج برای مصدر مؤولش میگن تجه چی گفت یعنی که قصدش چی میسون یعنی که خواهد میبینیم مثال خش میبینیم و یجوز ان یدخل علیه حرف الجر و جایز است هست که در این حرف جر داخل بشه یعنی یجب علینا على حرف جر یجب علینا لازم است برای ما ان نفهم القرآن و نعمل به فما یجب علینا برای ما لازم است ان نفهم القرآن و نعمل به بفت تو اینکه بفهمی قرآن و عمل کنی بران یجب علیک ان تحفظی القرآن برای تو لازم است که قرآن حفظ بکنی یجب علیکم یعنی در ضمیر در مورد سعی کم ان تخرجو خب ان تخرجو یعنی که دیجا چی شید یا که دیجاش ان تحفظی اینا از افعال خمسان نونشون حذف شده سعی برای چی برای که حالت نصب ان نصب شون کرده سعی برای همقا نونوش حذف شده سعی یعنی میدونستیم که افعال خمسه در حالت جزم و در حالت نصبش چی هست حرف نونه یجب علیک ان تدرس ان تدرس اینجا افعال خمسه نیست چیکار کرد نصبش کرد جیدن برای تو واجب است که خوب بخونی فهمو یعنی اینجا قصد میفهمی مثال میگیم سیامکم خیر لکم فهمو سیامکم خیر لکم یا که انت صوم خیر لکم یعنی سیامکم خیر لکم خب انشاءالله شاید دقا خوب نفهمین ولی در درس مشق ها بیاین و تمرین ها شاید باید فهماتر بشه خب موضوع دیگری من مصدر فعل ذهبه مصدر فعل ذهبه مصدر فعل ذهبه را ورده ما میدانیم که ذهبه یذهب و اذهب ذهب هم کمتر مشهوره بین خدمانده که مثال ذهب ذهب و ذهب همی بر فتح و کسر نیسته ذهبون فهم خب یکی مثالش اريد الذهاب الى البيت ما میخوام که به خانه برم یعنی به مصدر استفاده کرد اولی عملی مصدر دا میو مثال مصدر هم چون ای مشتقات های وای میکنه عملی فعل میکنه یعنی که میگیم که حرف فاعل و ینصب مفعولا وای میکنه فعل مرفوع میکنه و فاعل منصوب میکنه یعنی عمل فعل میکنه مصدر اسم فاعل اسم مفعول مشتقات خلاصه ارجو ان تسمح لی میگه من است میخوام که تا اینکه مرا اجازه بدی سمح یعنی اجازه دادن بالذهاب حرف جر خدرمت برای رفتن الى المستشفى بر مستشفى هذه تذكره طائرتي میگه که این چپته چی هسته هواپیما هسته الی دمشق برای دمشق و ذهابا و ایابا و برای رفتن و برای برگشتن آمدن خب این قدر موضوع داشته انشاءالله فهمه و چیه میخونیم هیواشو میخونیم کلمهاش ترجمه میکنیم کدام کلمه رو که نمیدونه اول بخونه بنویسین تیار کنین تا اینکه وقتی خواندن ما ترجمه کردن ما شما کلماتونا نوشته گرفته بتونید الدرس السادس والعشرون درسی 26م حوار بین مدرس بشیر احمد و طلبه‌هاش خب بشیر میگه که یا فضیلت شیخ ای فضیلت شیخ ای شیخ نريد ان نشتري هذا المعجم الذي معك می خواهیم که این معجم را بخریم آنی که با همراهی تا است ولیکننا لا نجده فی المکتبات اما ما نیافتیمش در کتابخانه ها مدرس گفت که تجدونه فی المکتبت الکبیرتی می آوینش در کتابخانه کلان التی امام المسجد آنی که در روبروی مسجد است تجدون فیها معاجم عربیتا می آوین از آنجا معجم های عربی معجم یعنی کتاب های لغت وأجنبية وغير عربي ومصاحف من بلاد مختلفة وصحيفه رو از يعني مجله وصحيفه والجزيت جورنال رو از دولت های گوناگون و صحوفا من انحاء العالم وصحيفه رو از تمام عالم انحاء يعني از جميع از گردگوشه دنیا. يدخل احمد داخل میشه میگه يا فضيله الشيخ اي فضيله الشيخ انا لا اجد محفظتي میگه من نیافتم امو کشیلوگ ما محفظه نم پول دوزک کشیلوگ افیها نقود کثیره آیا در آن پول های زیاد بود نعم فیها 300 ریال در او 300 ریال بود این وضعتها در کجا گذاشته بودیش احمد گفت که وضعتها على المكتب هنا ما در بالای پرده گذاشته بودمش اینجا و خرجت لاشرب الماء و خرجتم تا اینکه آب بنوشم مدرس گفت لما وضعتها على المكتب برای چی در بالای پرده گذاشتی هذا خطا كبير این خطای کلان است يجب ان تضعها في جيبك لازم بود که در جیبک میدوختیش یعنی در کیسه میدوختیش او وجد احد محفظته يا اخوان میگه آیا یکی از شما یافتم محفظه را ای اخوان ای برادرا اما کشیلوکا خالد گفت لا لم نجدها يا شيخ نیافتمش ای شیخ انا عمر میگه ها هي ذی يا استاد ها این هست ای استاد ها هی ذی ذی برای چی در قاعده گفتیم که ذا و ذی اگر مذکر باشه ذا اگر مؤنث باشه ذی اینجا که محفظه کی بود برای موقع ذی گفت ها هی ذی استاد ها اینجا است استاد اینها تحت کرسیه با درسی که او در تگ کرسیش است مدرس گفت که خذها وضعها فی جیبک بگی گفت در جیبک رو بدوزش يقوم يحيى يحيى از يشخيص ويسير نحو المدرس وبه طرف مدرس حركت كرد المدرس مدرس گفت كي قف يا بلي بازي است اي كودك ولد يعني كي تسخيري چي استاي ولد يعني تسخيري ولد استاي خب اين تريد ان تذهب كجا ميخواهي كي براي گفت كي يا فضيله الشيخ اي استاذ اي شيخ ارجو ان تسمح لي بی ذهابی ما از تو میخوام که برای ما اجازت بدی اجازت رفتن بدی لان ابي ياتي اليوم الى مدينه المنوره برای اون که پدر ما امروز به مدینه منوره میآید مدرس گفت متى يصل هنا کی میرسه در اینجا انا یحیی گفت که تصل الطائره من جده في ساعه واحده میگه که طیاره یعنی که مو هواپیما میرسه در جده من جده في ساعت از جده در ساعت یک مدرس گفت متى وصل ابوك الى جده پدرت کی رسید در جده کی میرسه وصل این زمان گذشته میرسه در جده گفت وصل بارحة رسید دیروز بعد بارحة دیروز یا پری روز هر وای میشه یعنی یک روز پیش و یعنی که دو روز پیش استفاده میکنن بارحة خب المدرس مدرس گفت که اذهب بسرعت تیز رو با سرعت برو گفت بقی نصف ساعت نصف ساعت باقی مانده است او اقل یا یعنی کمتر از نصف ساعت اسمع وقتی حرکت کرد گفت اسمع گوش کن بشنو ارجو ان تأتی بی ابیک الى بیتی از تو میخوام که با همراه پدرات خانه ما بیایی یحیی گفت که ان شاء الله سآتیک به غدا بعد الصلاة العصر ان شاء الله گفت که با همراهش میان فردا بعد نمازی عصر خواب همه که کلمه اینا و دوش سبحانک اللهم بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و توبو الیک السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.